Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakonrak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bu hafta melodik hard rock diyelim. Yani melodik hard rock ama melodik hard rock'ın glam tarafına da kaçan, sert hard rock tarafına da kaçan, hafif metal tarafına da kaçan evet, her evet. tarafını cover edeceğiz şeyde melodik rock'ın. Bu gerçekten iyi bir program. Ha yani çok yani, iyi gitaristlerin bizim program diye demiyorum, bu iyi program. Yani işte bazı programlarda böyle çok iyi diye başlıyoruz, ondan sonra böyle hani çaldıkça vay be diyoruz, ne kadar güzel. Aa bak bu şarkı daha da güzel oturmuş. Şimdi bu şarkıları arka arkaya bir her programdan önce oturup bir dinliyoruz ya. Evet. Ya ne kadar iyi, ne kadar iyi dedik tekrar. Evet, gerçekten içimizde sinen bir kere i̇yi öncelikle gruplar var ama. Her bir grubun gitaristi çok iyi. Aynen. Yani zaten, bu hafta gitaristler gibi zaten. Ve bu gitaristler de iyi gitar melodileri yazıyorlar. İşlerini de iyi bildiklerinden. Ya, dünyanın arkadaki en iyi melodik gitaristlerinden birileri zaten. Yani baktığında birkaçı da o. Yani, dediğin gibi yani Key Marcello'ya ilk ona girerler yani baktığında. Striper'ın gitaristi Osbox'la Key Marcello yeter zaten. Yani ikisi. Bir glam gitaristi olup da glam grubunda çalıp da tek gitar nasıl toparlarsın bilmiyorum yani. Duralım. Şey yapalım. Neyse, dur onları konuşacağız. Sıkı bir solo gitarist var İsrail'den, harika. Bunun yanında birkaç tane de bizim programımıza daha önce konuk olmuş. Fakat ikinci albümünde bir vites yukarı atmış gruplar var. Aynen. O nedenle şey, yani program gerçekten hoşuma giden bir program oldu. Biz de eğer iyi sunabilirsek az konuşursak güzel olacak. 7 tane şarkıyı sunabilirsek harika olacak. Evet, ilk grup Avustralya'dan geliyor. 2200. Bu yeni bir grup. 2010 yılında bu adamlar çok yeniler. Bir EP çıkarmışlar. Evet, 11 diye. Şimdi adamların tarzı yani klasik hard rock, yani gacır gacır bir gitar arkada, bunun yanında aynı ses tonuyla olmasa bile ben Glenn Hughes'un ilk çıkardığı solo albümler, hatta seninle benim en sevdiğim Songs in the Key of Rock döneminin bir tınısını yakaladım. Ama bunun yanında en son projesi Glenn Hughes'un Black Country Communion. Bu arada Black Country Communion dağılmış. Joy Bonamassa ile yollarından ayrıldılar. Aynen, sen demiştin. Aynen. Büyük bir ihtimalle Glenn Hughes iyi bir yani, gitarist de projeyi devam Chad ettirir. Chad Smith'le Glenn Hughes zaten biliyorsun solo projelerde de çalışıyorlar. Bulurlar gitarist. Bulurlar bir şeyler diyorsun. Yani. Peki umarım olur. Ben Glenn Hughes'un sololarını da çok sevdiğimden bilmem benim için bir fark eksiklik etmiyor hissettirmiyor ama, değil mi? Joe Bonamassa ilginç bir renk olmuştu o grupta. Yani çünkü ben dediğin gibi yani o sinerji benim her şeyim. Blues gitaristin hard rock çalması hani değil mi? Biraz bizi cezbetmişti ve hard rock çalabildiğini göstermesi. Adamın vokal yeteneği de çok tabii, değişik. Tabii. Yani Glenn Hughes'u güzel tamamlıyordu. Black Country Communion esprisi oydu bence. Örneğin bitti en son albümde o bitmişti çünkü Glenn Hughes solo albüm yapar gibi Joey Bonamassa'ya da gitar çaldırmış gibi olmuştu. Hatta işte bayağı da şikayet etmişti. Belliydi yani. Aynen. Joey Bonamassa'nın yolcu oldu ki olmuş. Dur bakalım, dediğin gibi ya yeni bir gitarist bulur ya da solo projelerle devam eder ki Glenn Hughes boş adam değil. Gazete gibi albüm çıkaran bir adam. Bence her iki yani yıldır inanılmaz yetenekli çok bir müzisyen. Çok da üretken yani. İnanılmaz bir üretkenlik var. Onun herkese için yakında nasip bir olmaz. Soloyla gelir aynen. Neyse 2200'a dönelim. 2200'da da işte o Glenn Hughes Black Country Communion tınısı var. Ama esas sen zaten dinlediğinde hemen demiştin. Yani Cemil, ben bu adamlarda Slash dönemi Guns N' Roses'ı çok duyuyorum diye. Boşuna Velvet da dememişsin. Velvet Revolver. Ben Guns N' Roses dedim. Evet, doğru. Evet. Velvet Revolver'ı düşünüp Guns N' Roses dedim. Velvet Revolver. Velvet Revolver. Sen çünkü Duff'u ve Matt'i bir arada görünce onlara Guns N' Roses Guns diyorsun Roses doğal olarak. Slash'le beraber, Slash'ın solo projesiyle beraber hem Asya'da hem de Avustralya'da evet, turlamışlar evet. bu adamlar. Hong Kong'da çalmışlar, açmışlar. Japonya'da çalmışlar, Singapur'da çalmışlar. Bayağı ilginç yani. Onun için boş adamlar değiller. Belli ki şeyleri de iyi. Arkalarındaki prodüksiyon ve pazarlama da iyi. Ama çok iyi. Albüme sound de gelirsek, iyi. Albümde sound gerçekten evet. çok iyi. Albüm çok iyi. Melodik yapısı iyi. Vokalistin söyleme tarzı, mesela Velvet Roller diyoruz ama alttaki müzik Velvet Revolver. Revolver vokal modern. Vokal bombaşka bir vokal. Esasında bunların ilk EP'leri Eleven'daki vokalist dediği, bu vokalist yeni bir vokalist, evet. Tony Cardenas Montana ve ben açık söyleyeyim EP'yi dinlemedim, o nedenle değişikliği takdir edemiyorum, fakat bu iyi bir vokalist, yani bu gruba yakışan bir vokalist, çünkü bu grup iyi bir vokalistle çalışmalı, evet. Çünkü iyi bir müzik bu, yani benim çok hoşuma gitti, belli ki grubun beğeni. Bir de kendine has vokalin olacak, bu müziği kaldırabilmen lazım, çünkü altta çok power bir, yani elektrik gitar tınıları klasik, var. Klasik hard rock ve acayip güçlü. Evet. Bir de melodi yürüyen bir hard rock. Şimdi ritim üzerine değil, melodi üzerinde yürüyen bir hard rock olduğu vokalin için. Vokalin ısırması gerek. Evet. Ya Led Zeppelin gibi tenör ilginç bir vokalistin olacak. Ya da bu herif gibi böyle ki modern. Onun ama... güzel bir örneğini dinleyeceğiz bu programda. Ya ilginç, güzel olmuş. Ben beğendim bu grubu. Kesinlikle 2200. Dur bakalım, yeni çıktı piyasaya. Daha birinci albümü. Nereye gidecekler? O programda büyük bir ihtimalle 2 yıl sonra. Great White'ın vokalistine de benzetmiş. Evet. Yani gerçekten Great White dedin de şimdi gitti, bir anda anılarım. Yani nasıl Jack Russell'la grup ayrıldı. Ondan sonra ve şu anda Terry Eloy's kullanıyorlar, XYZ'nin solisti ve evet. Ne kadar değişik bir yere gitti. Yani aynen. Bir solist gruptan çıktığında altta müzik aynı kalmış ama gitarist yeni de değiştiğinde olmuyor mu zaten? Bak bu tarz şeylerde davulcu ve basçı değişen gruplar çok az kimlik değiştiriyorlar ama gitaristi ve vokalisti de, yani daha doğrusu müziği yapan insanlar aynen. Değişti mi? Yaşa, müziği zaten yapan insan, aynen. Film aynen. Kopuyor aynen. Yani. Başka bir yere. Hayır ama yani bir vokalistin bu kadar, yani ki çok yetenekli bir vokalistle çalışıyor. Ama şu bir anda. De vokaliste göre de müzik yapıyorsun, biliyorsun. Doğru. Çünkü vokalistin sesine göre yapmak zorundasın, tarzına göre parçaları oluşturmak zorundasın. Doğru. O da var. Yani vokalist Mark müziği yapmasa bile, iyi becerebilen bir gitarist. Yani haklısın. Sözleri ve müziği yazmasa bile gitaristler, yani başka doğru elemanlar söylüyorsun. Ya da basçı fark etmez. Vokaliste göre müzik yazmak zorunda. Onu şey de çok iyi becerdi. İsviçreliler bizim Gotthard da çok iyi becerdi. Evet, aynen. Ki benim sonra, sevdiğim yöne geldi Gotthard. Değil mi? Yani. Değil mi? O şeyle beraber Avustralyalı herifle beraber. Adam neydi onun da grubu vardı. Gelecek, gelecek. Korintli diyeceğim bile ama Korintli olmadığı belli. Yok, neyse yok. Birazdan bir sonraki şarkıda onu da söyleriz. Evet, 2200 Avustralya'dan gerçekten hani bizim Avustralya'dan çıkmasına alıştığımız, biraz zor çıktı kelime ama çıkmasına alıştığımız tarzı, hani o AC/DC tarzı değil de gerçek hard rock tarzı. Biz hatta geçenlerde yani, konuşuyorduk. Bıktık ulan artık yani AC/DC taklitlerine. Bu 10 i̇şte numara. İşte dediğin gibi. Yani Avustralya'ya tatile gittiğimizde yani şu adamları yakalarsak evet, ne güzel olur. Yani yemeğe yanında. Evet. 2200'ün Carnival the evet. Venus albümünden. Grubu yemeği düşündüğüm için de ilginç tabii. 7X Down parçaların adı. 2200. Of having to smile while you bury my face in the floor. Take the number of times you've been down, get back upon your feet by one more. Taste the blood from biting my lip, it's making me sick, but I'm feeling better. As if nothing's wrong, I'm probably just a little bit under the weather. I've been pushed around and knocked down 7 times before. I've been kicked in to try to pretend and I bottle it up till one day. One day. has never willing to show any weakness. Gonna moan like a suffering dog, never biting the hand that beats it. I'm down to the bone and I'm fusing the wire. I can feel my composure expire. Now ain't your mama tell you when you was a child, oh, you're gonna burn. Pushed around and knocked down seven times before. I've been kicked and I try to pretend and I bottle it up. Till one day. I try to pretend and I bottle it up. Till hard rock budur abi. Aynen. Dinlemeyi özlediğim gacır gacır iyi bir solistle gerçekten gitarında hani böyle adam gibi yani saf işini yaptı. Hard rock bu. Evet. Melodik hard rock işte yani evet. Budur. Şimdi de bunu yeni gruptu. Eski bir gruba geçelim. Aynen. 1980'lerin sonlarından hatırladığımız 87'de kurulmuş Kingdom Come. Benim çok sevdiğim bir grup. Yani, ben bayılıyorum. Gerçekten. Sen çok tarzıyla şey değilsin Almanlara ama abi karşı. Ama abi ben Led Zeppelin'ci değilim. Ben hiçbir zaman oturup da Led Zeppelin'i böyle hapur güpür yemiş bir adam olmadığım için. Beatles'ci olmak böyle bir şey işte. Beatles'ci de demeyelim de. Yani Deep Purple'ci diyelim yani aynı dönemde hani. Ya ben Deep Purple'ı çok seviyorum. Led Zeppelin'i de çok seviyorum. İkisini de ayrı, o dönemin içinde ayrı dünyalar alıyorum ama. Ömer, yani gitar müziği olarak Led Zeppelin seviyorum tabii çok, yani. Çok çünkü Jimi Hendrix döneminden gelen hani benim o blues'a ve hani o melodik yapıya karşı ki İngiliz müziğini sevmem ama yani herifler tam bir İngiliz müziği yapıyor. İşte Kingdom Come'da gerçekten hani ilk çıktığında o 80'lerin sonunda Led Zeppelin'in varisi dendi. Aynen. Tarzında, ki bence varisiydi. Lenny Wolf. Daha modern haliydi evet, tabii. Evet daha modern şekilde. İşte bayağı bir böyle MTV ile allandı, kullandı. Ondan sonra onların hatta o dönemdeki ama çok albümü de ünlü bir grup olmadı. Ha işte. Çok ben, az adam ben, hala biliyor. Ben de onu diyeceğim. Yani Kingdom çünkü Come'ı yani. Ya Kingdom Come'a Kingdom Come ya sevildi ya nefret edildi. Ya arası olmadı o In zor. Your Face albümüyle. Zor bir ses. Yani yani şey gibi değil. Led Zeppelin vokali gibi değil. Yani arada kalıyorsun. Garip bir ses yani. Herif hani garip bir yorum yani. Bir de işte o şeye de, dönemi de çok şanssız bir dönemdi. 80'lerin sonu. Yani 90'ların başında zaten dayanamadılar. Çok iyi bir takımdı o. İşte o James Kotak'la Rick Steyer'le. O Alman, Alman Amerikalılar. Yani hem Almanların iyileri hem Amerikalıların iyileri. Yani bir iyi bir projede. Harika bir sinerjiyle ortaya çıkmışlardı ve Queen Strike'a benzetirim ben. Değil mi? Müzik yani yapıları. Queen Strike'a benzetmek doğru. Çünkü o dönem... Ama Queen Strike çok ünlü oldu işte, ve devam ettiler konserlerle. Yani Queen Strike arkasına başka bir ivmeyi aldı o. Şeyi aldı yani, işte Dream Theater'ın progresif metaliyle birlikte. O da zaten progresife yakın da müzik değil yaptığı mi? Için. Evet, evet. Yani bu söylediğini birlikte... kabul edebilirim 80'lerin sonunda. Bu yani, tam şey... Bu... Hard Rock. Evet. Şey. Bu Queen'le Led Zeppelin arasındaki o boşluğu dolduracak bir hani İngiliz taklidi bir gruptu. Bir gruptu. Yani Queen zaten hani Freddie Mercury veda edince dünyaya ve Led Zeppelin de zaten müziği bırakınca bu ortadaki tarz müzik, boşluğu doldurmak yani için. Doldurmak istedi ama bu tarz müziği o dönemde 90'ların başında artık dinleyen kalmadı. Yani biz bizim gibi dinozorlar dinliyor hala. Hayır yok. 2010'larda yani, dinliyoruz. Hala Kingdom Coming yani Kingdom Come diyen insanlar var. Var. Yani abi ben çok bu azdır. Adamların albümlerini dinlemeye sürdürdüm. Yani 100 her kişiyi bir albüm... yakala bir iki kişidir. İşte benim yani, gibi manyak olması lazım. Ben adam düşünsene bak kaç sene 30 sene geçti. Evet. Aynı ses. Evet. Evet. Ya bu, yaşlandın mı kardeşim? Aynı vokali yapıyor. Gerçekten yani. Lenny Zor Worth, bir ses Lenny ve Worth. Tenör bir ses bu. Gerçekten bu vokali, bu vokal kalitesini bunca yıl devam ettirebilmiş olması da müthiş yani, bir şey. Yani müzik tarzında da çok değişiklikler yok. Yani sadece sound. Yok yok hayır. Yani biraz şey, daha modern. Daha modern. Tabii, yani tabii. Gerçekten modernleştir. Ama şimdi onu zaten bir şekilde şimdi onu nasıl başarıyorsun biliyor musun? Onu ışınlanarak başarmak çok zor. Kingdom Come'ın en önemli özelliklerinden biri bakarsan geçmişine, diskografisine adamlar arada sürekli albüm çıkarıyor. Tabii tabii boş geçmemişler. Yani boş geçmiyor. Yani, yani sürekli... para kazanmasa da aynen, o sürekliliği aynen, sağladı aynen. O. Yani bir şekilde Lenny Worth çalıştırmış sürekli sayacı. Evet. Ve zaten tek başına o. Tek, dediğin gibi tek kişilik topluya, grup. Topluya, yani, topluya, topluya, topluya. Kendi değil çalıyordu değil bazen değil hani değil gitarları, yani, şeyleri. Ama geldiği nokta bu Outlier albümüyle. Gerçekten bak burada tepe ben de bu. Ha, ben de duruyorum artık burada. Çünkü In Your Face'te bir noktaydı o. Yani 80'lerin sonunda bir noktaydı ve o bir tarzdı. Ondan sonra bir arayış dönemi. Bir önceki albümleri sen çünkü neden bu noktada duruyorsun biliyor musun? Hı-hı. Şimdi 80'lerin sonunda çıktığında Led Zeppelin'de sen daha doyumu şeyin vardı. Dinleyebilirdin. Evet evet doğru. Çünkü yeni bırakmışlardı tabii, ve tabii, o ara dönemde ona ihtiyacın yoktu yani dinlemiştin. Şimdi Led Zeppelin gibi müzik yapan grup yok. Yok. Açlık şimdi vardır. Açsın ona. Doğru, doğru söylüyorsun. Yani doğru, böyle doğru. Bir adam müzik yapınca bir de, şey bir çekiyor. Bir de şey Ömer ya Kingdom Come'ın önceki albümleri bak Magnified'ı çaldık bu programda evet, hatırlarsın. Evet, evet. Magnified hiç fena bir albüm olmamış demiştik ama Outlier gerçekten olmuş. Bu zaten sound olarak ha, da çok. Yani gerçekten... buna ben artık Led Zeppelin de diyemiyorum. Bu daha modern bir müzik. Ve hadi Led Zeppelin'in bugüne uyarlanmış hali tabii diyebiliyorum. Yani şimdi Led Zeppelin var olsaydı değiştirmez miydi? Mutlaka değişirdi. Yani. Dediğin gibi işte şeyde Jimmy Page neler yaptı. Robert aynen, Plant neler yaptı aynen, ki nerelere saptı. Aynen. Neyse bayağı övdük albüm ama övülecek kadar iyi. Lenny Worth gerçekten çok iyi şeylerde çalışıyor. Örneğin bazı şarkılarda aman Allah bu Kingdom Come mı dedirtiyor. Hı-hı. Rammstein gibi. Tınılar duyuyorsun. Ama Alman. Ama bazı yerlerde geliyorsun. Alman abi olmak diyorsun, öyle bir bu şey. Bu ne kadar müthiş. Çok iyi modernize ediyor Almanlar. Evet. Yani hem elektronik müziği hem heavy metali desin hem hard rock'ı iyi iş, modernize ediyorlar. İyi iş beceriyorlar. Yani iyi gruplar çıkarlar. İyi hard rock, iyi metal grupları çıkarlar. Herifler. İşçiler. Bu işi yani dediğin gibi belli İşçiler. Bir disiplinle belli bir aynen, şeyle beceriyorlar. Kingdom Come'da bunun iyi fabrika bir örneği. Gibiler. Değil mi? Evet. Dinleyelim. Övdük vallahi bu kadar. Bakın Outlier albümü. İsmi de güzel ama. Değil mi? Yani parçanın anlamı da güzel. God does not sing our song demiş. Tanrı Lenny bizim Wolf, için şarkı söylemiyor. Evet bakalım. Yani. Ama yani Tanrı söylemesin evet. Lenny Wolf iyi söylüyor şarkıyı. Ha işte yani aslında küresel iklime de şey yapabiliriz buradan gönderme gayet yapabiliriz. Gayet güzel bir gönderme evet, olabilir. Aynen. Hadi bakalım. Dinleyelim. Dinleyelim. We'll be right back. evet 7 şarkı çalacakmışız gibi gözükmüyor bu programın hatırına çenemi kapıyorum. Bak ve 25. Evet, dakikadayız ve ikinci parçadayız. Evet ikinci yani. Parça artık insafa geliyorum ki daha konuşulacak projeler gruplar var. Örneğin bir Kim Marcello var, bir Striper var. En azından onları çağır. Ama bu sıradaki gitarist gerçekten yetenekli bir İsrailli gitarist. Aynen. Avi Rosenfeld. Tipik bir gitarist albümü bu. Riffler üzerine yazılmış ama bunun yanında çok çok iyi de klavyelerle altı doldurulmuş. Aynen. Hammond. Yani sen de çok güzel söyledin. Sen Hammond'la doldurmuş, Hammond klavyeyle. Bu Deep Purple. Deep Purple yani. Deep Purple'ın Richie Blackmore'lu döneminin aynen. Bariz Deep Purple. Çünkü gitar yazılır ya da vokaliste göre gitar yazılır ya da gitarın üstüne vokal yazılır. Çünkü bütün genelde Richie Blackmore biraz egolu da ve tabii, müziği de çok iyi yazabilen de bir adam olduğu için Hammond'la da doldururlardı. Aynen. Davulcu bazen öne çıkardı. Davul ritmini değiştirirdi, parçayı aynen. yuvarlardı. Bas her zaman idare ederdi. Ama en iyi grup şekli hala o değil mi? İşte zaten olay ona geliyor. Avi Rosenfeld'in albümünde ben de onu söyleyecektim. İş dönüyor dolaşıyor. Vokale evet, en azından benim sevdiğim grup şekli o. Neden? Müziği birisi yazar. Çünkü grupta 5 kişi müzik yazınca bir kaos ortaya çıkar ve iyi çünkü müzik ortaya çıkmaz. Değişik karakterler, aynen. Değişik şeyler. Yani bir kişi yazar, diğerleri de doldurur. O baskın karakteri değişik yönlere çekerler. Evet. Sağını, evet, solunu, lastik gibi çekerler. Doğru. Benim için en iyi müzik, yani grup müziği budur. Veyahut da iki tane beyin vardır. İki tane beyin çok çok iyi anlaşır. İşte o da bir kimyadır. Evet, o çok i̇şte zor olan bir şey. Judas Priest'te oldu. Aynen. O dediğin gibi aynen. İşte şimdi çıktı gitti gitaristlerden biri K.K. Downing. K.K. Downing ile Glenn Tipton. Bir de tabii müthiş bir vokale göre de harika müzik yazıyorlardı. Efsane grup çıkıyor öyle ortaya. Veyahut da hiç tipik olmayan Iron Maiden'daki basçı gibi garip adamlar var. Steve Harris. Onlar ama onlar artık evet. Müzisyen o. Yani dediğin basçılıktan gibi, çıkmış onlar. Yani. Evet. Avi Rosenfeld gerçekten iyi bir albüm çıkarmış. İyi de vokali var. İyi vokali yani var. Yani süper vokal değil ama fena değil. Yani bu müziği kurtarmış. Yani dediğim gibi vokalist zaten ne derler burada bu tür müzikte uyum sağladığı zaman en evet. ufak bir sorun çıkmıyor. Ki geçen haftalarda Deep Purple çaldık. Evet. Deep Purple çok güzel bir albümle geliyor. Yani Deep Purple'ın daha blues gitarlısını istiyorsanız. Avi Rosenfeld'in Very Hippie, yani. Very Purple. Evet. Zaten zaten Deep Purple'a bir gönderme de var. Very Hippie, Very Purple. Evet, evet. Zaten değişik kendi de ona göre yapmış albümü. Yani ben beğendim. Bu programı da son derece uyuyor. Konseptine de bu programı çok çok güzel oturmuş. İyi solları var. Bakalım ondan sonra ki Marcello'ya geçmeden evet, önce evet. iyi bir gitaristle programın İkinci bölümüne girişi yapalım. Very Hippie, Very Purple albümünden Trumpets of War'da parçasının adı. Avi Rosenfeld. Painting güzel bir ses. Güzel. Yani şeye de uyuyor. Bu Hammond organda harika, ork arkada. Ama sıra geldi babaya. Key Marcello'ya. Key Marcello Europe'dan tanıyacağız. Europe kardeşim, bu kadar piyasa bir grup, bu kadar iyi gitaristlerle çalışır. John Norum, Key Marcello. Vokal. Vokal Joey Tempest da iyi bir vokaldir. Yani, yani gerçekten yani şeydir şimdi... ama yani bence şey, o adamların ruhları heavy metal. Aynen. Ama piyasa yüzünden adamlar... Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak, para için. Disco döneminden heavy metal'e geçiş şeyi, hani o disco döneminin bitmesiyle şeyi çok iyi doldurdular. Değil mi? Pop metal müzik diyebilirim, hani Europe metale de kaçmıyor ama pop ama metal. Ama abi yani hadi. Pop yani o evet yani ne diyeceğim, çünkü Final Countdown'ı Lay Lay Lom diye dinlersin yapabilir. Ama içindeki gitar solo yani, bayağı gitar solo şey, arpej yürüyüşleri, akorların tabii, geçişleri tabii kaç tane pop albümünde 8 tane 10 tane akor duydun. Aynen. Yani hani şimdi baktığımızda o tabii hakkını da verelim evet, diyorsun. Evet yani çok iyi. Ve o boşluğu çok iyi doldurdular. Yani yumuşak müziği seven ve pop müziği seven kitleyi evet. kendine çektirdi. Çekti değil ve mi? İyi kazandılar efsane o dönemde. Efsane oldular. Yani. Var mı öyle bir grup? Out of This World, işte bu daha önceki 87'deki Final Countdown. Böyle bir grup var mı? Yok, hayır. Yok. Bu gerçekten patladı. Evet. Yani bu bomba gibi patladı yani. Şeyle. Ve çok uzun süre gitti. Evet. Yani grup dağılsa bile onların... Şanları gitti yani. Ekmeğini bayağı bir yediler. Tabii coverlar, maverlar. Herkes coverlı. Ben bile coverladım düşün. Bir de şey de oldu. Konsepti de iyi yakaladılar. O Final Countdown her şeyde. Modernize edildi. 2000 yılına girerken aynen dediğin gibi. Aynen. Tekrar ısıtıldı. Isıtıldı. Aynen dediğin gibi. Neyse o yani gerçekten düşündük mü böyle. Çok iyi. Europe'un ne kadar etkilediğini. Pazarlama şeyleri inanılmaz. Gerçekten. Çok iyi düşünülmüş ama... Yani görüp görebileceğiniz en iyi gitaristlerle de çalışmış bir gruptan bahsediyoruz. Aynen, yani aynen. Nice heavy metal gruplarına nasip olmaz. Olmaz o kadar iyi gitaristler. Bir John Norum ya da Key Marcello. İşte Key Marcello da arada 95'te bir Shine On diye bir solo ya, çıkardı. O 80'ler dönemindeki tekniğiyle. Ya şimdi bu herifin çaldığı gitarı her yerde duyabilirsin. 80'lerde duyuyorsun. Ne kadar yeniydi Steve değil mi? Aynen. Satriani. Bir de bunlar. Birkaç tane vardı. Yoktu yani. Yok. Dediğin gibi bu kadar hızlı, bu kadar teknik. Tane giden, tane aynen. melodik. Aynen. Dur şimdi tüylerim diken diken oldu. Hayır öyle, o dönemde öyleydi. Hatta işte 91'deki Prisoners of Paradise'da Key Marcello'yu artık tapmıştım ben. Tabii. Ki o albümde artık iş grunge'a giriyordu. Aynen. Ve bayağı kulak ardı edilmişti Europe'un o albümü, ki çok iyi bir albümdür bence. Neyse işte 95'teki Marcello Shine On'u çıkardı solo. Daha sonra programımızda da çaldığımız 2011'deki Europe'un şarkılarını tekrar yapmıştı. Hatta biz böyle evet. birazcık böyle şey vokali de varmış falan dedik. Demez ama olaydık. Kardeşim 2013'te herif 20 yılda biriktirdiği şarkıları mı dökmüş artık, ne yapmışsa. Kusmuş. Yani Judas Kiss gerçekten çok iyi bir albüm. 10 numara. Yani 10 numara albüm, yani dediğin gibi glam'in daha sert yani hard rock bir tarafı. Gitaristin tek başına grup müziği yaptığı ender albümlerden biri. Değil mi? Değil mi? Yani her şeyi tek tek yapmış. Bu arada bu adamın bir biyografisi de varmış, biliyor musun? The Rockstar God Forgot diye. Evet biliyorum. Ben bilmiyordum ya o böyle bir biyografi de yazdığını. Hiç kardeşim God Forgot falan ama bunlar değil. Çok çekmişler. Ay belli ya. Çok. O zaten adam belli. Yani, Allah'ın unuttuğu Rockstar'ı diye evet, bir evet, kitap evet, diye evet. biyografi Çünkü yazıyorsan. Yani şimdi metalciler dışlıyor seni. Popçular sen metalcisin diye dışlıyor. Tarzları şey. Evet. 90'lardan sonra çok dışlandılar. Şey oldular hani... dünyanın en iyi gitaristlerinden birisin evet. ve kimse seni şey yapmıyor. Takmıyor. yani. Ama gel gör ki 2013 yılında. Evet çok sıkı şey Mike Terana ile çalışmış ya, Axel Rudi Pell'in davulcusu, ki bu adam gerçekten tabii. sağlam davulcudur. Ama ben şey şu yani şeye inanıyorum, her şeyi tek tek yazmış ve belli çalanların önüne Tabii. koymuş. Yani siz böyle. Bu Ömer, bu albüm üzerinde çok çalışılmış Tabii, bu albüm. Yıllarca. Böyle bir yılın iki yılın yani albümü bence değil bu zaten bence. Biz bunu yani kendi adıma söyleyeyim, birkaç sene dinlerim. Ve ben yani. Ben şöyle diyeyim ki Marcello 2 yıl içinde yeni bu kalitede bir albümde gelirse ben gene aynı şeyi anons yapmasam neyim 20 yılda biriktirdiklerini parça parça yazıyor. Çünkü gerçekten olabilir bu ama 2 yılda 20 oturup yılda da şu biriktirirsin ya. Hayır, biriktirirsin, 50 tane biriktirirsin ya. Ama yani 2 yılda bu kalitede albüm çıkmaz bence. Yok. Bu zaten çıkmaz. Belli yani. Çünkü oturtmuş adam yani oturmuş. Kendi zaten yapmış. Biz ne demiştik o zaman? Çok iyi hatırlıyorum. Bu bir yeni albümün şeyi. Habercisi. Çünkü, evet. Aynen. Europe'u coverladı. Aynen. Birkaç parça sundu. Geliyor hani herif hatta, bombalıyor hatta yani. Hatta geçmişlere gidelim mi koyalım. Vallahi dedik diye. Yok abi, o kadar da değil de. Bizde rejide yani dediğin, şey yok ki bu da şuradan geçmiş yayınımızı bul da çıkar da dinlet diye. Yok. Ama yani yok, bazı şeyler söylüyoruz. Tutturduk mu da hoşuma gitmiyor değil. Eyvah 36 dakikayı bulduk. Evet, hemen evet. Anons edelim şarkıyı. Ki Marcello'nun Judas Kiss albümünden Dog Eat Dog parçasının adı, nefis bir albüm. It's a dog eat dog world. Desperate times. Moral wasteland. White collar crimes. It's a dog-eat-dog world. The death of fear. tonu ya. Evet evet. Bir de glam'e de kaçmış ya. Evet evet evet evet. İlginç. Glam'in daha sert işte o hani ha. Değişik bir şeydir ya. Yani ama şeyden adını uzaklaşmış. Da koyamıyoruz bir türlü. Yani pop metalden yok, ve melodik hard rock'tan yok, uzaklaşmış. Yok. Yani ben söyleyeyim bunu Europe dinleyen de dinler. Dinler. Deep Purple dinleyen de dinler. Adını söylüyorum Toto dinleyen de dinler. Yani evet. Bu böyle hani ortaya karışık. Güzel. Herkesi memnun edecek bir albüm. Şimdi benim grubuma geçelim. Evet, bu adamlar hakkında ilk albümlerini anons ederken konuşmuştuk. Benden başka kimse bilmiyor. Guru'yu bayağı beğenmiştik ilk evet, albümünde evet. De kendi adlarını verdikleri albümde. Ve 2007'de kurulmuş, Barcelona'da kurulmuş bir grup. Vallahi sen bunların takımını fazla sevmezsin bu şehrin ama. Yok. Barcelona. Sen Real Madridçisindir. Hatta Madrid'e de gidiyorum ayıptır söylemesi. Bir artık maça da bir gider. Formayla gelirim. Ama kardeşim Barcelona'dan sıkı grup çıkmış Guru gerçekten. Artık blues'u, funk'ı, pop'u her şeyi gayet güzel bir melodik rock evet. Potasında. Çok güzel Toto'nun karıştırmış. Toto'nun yapamadığı aynen. Şeyi şu bu, anda Avrupa'da yapıyor. Yani çok iyi bir klavyecileri var veyahut da çok iyi yönlendirilen veyahut da çok iyi partisyonu yazılmış bir klavye yazıyor. Gitarist yazıyordur evet, o zaman. Gitarist yazıyor. Yani o kim yazıyorsa gerçekten çok güzel yazmış. Dediğin gibi ben bunu Toto'da ancak duyuyorum. Özellikle aynen. Çalacağımız albüme adını veren White'da. Bir de White'da, albümün şöyle bir bu grupta şöyle bir fark. Ya ilk albüm süperdi. Evet. Müthişti melodik evet, açıdan. Evet, evet. Şey ben de yapılar şeyler vokalin söyleyiş tarzı o boşluğu Toto albüm çıkardı ama o ivmeyi yakalayamadı yeni albümde. Yani 2010'da top, mı çıkarmıştı? Yok daha eski. Daha eski. Toto 2008 veyahut da 2009 evet, olabilir. Olabilir. O belki o albümü beğenmiştim ama daha değişik diye o dediğin gibi yani bu Toto. O Toto. O Toto değildi. Toto değil. O Toto'nun modern yani çünkü Steve Lukather bir şeyler arıyordu. Aynen. Hatta orada, İtalyanların desteğiyle çıkardılar falan. Evet, bayağı da para evet, harcandı evet, ama evet, tutmadı. Evet, evet. Frontiers'da hani, Frontiers'da evet, bayağı evet. Zararlı geldi grup falan fıstık ama bu grup süper. O boşluğu çok iyi dolduruyor. Avrupa'da evet. Gerçekten konserler veriyor. Paul Gilbert'ın konserlerini evet, İspanya'da, açıyor. Evet İspanya'da bütün Paul Gilbert konserlerini açmışlar. İnanılmaz gitaristleri var. Jazz, blues, hard rock çalabilen ender gitaristlerden biri. Çok da sempatik tipler. Hani böyle gayet rahatlar şeyler. Sen bayağı adamları çalışmışsın tabii, tabii, Ömer. Tabii tabii ben şeyim yani tanıyorum bir de ben takip ediyorum. Ya belli. Yani sevdiğim bir şey. Oğlum adamları artık ki ben İspanya, bu müziği Madrid'de yani bir bakarsın. Bana, bak bakalım belki yakalarsın yakalayamıyorum. Madrid'de adamları yok, olmuyor yakalayamıyorum. Hiç yok mu konserleri? Ağustos'ta var. Ulan. Yani bir de yakalasaydın tam olacaktı çünkü bayağı yani şöyle bir şey ben Toto'yu çok sevmem açıkçası biliyorsun. Ya Toto, Toto'cu değilsin yani, sen canım. Bayılmam yani ama iyi hani iyi gitaristi, iyi vokalisti, iyi müzikleri, şarkıları olan gruptur ama bana sorsan 3-5 tanedir. Diğerlerini yani çok da tarzı, eklemem. Yani tarzı zaten aynen. Yani çok şey. Zaten bu grubu sevmemin de sebebi Toto'ya benzemesi değil. Yok hayır. Bon Jovi, Toto. Aynen aynen. İşte arada kalmışlığı yani böyle iyi dolduran. Blues'u da, pop'u da, aynen. Funk'ı da. Aynen, yani aynen. Melodik hard rock potasında harika yer etmeyi başarmış bir yani topluluk. İlginç diyorum. İşte ben seviyorum. Nereden buldum da sevdim bilmiyorum. Abi ama bu atlanacak grup değil artık bu radyo programını yapıyorsak da şu gruba atlamayalım evet. Yani. Bir de yani biz bulduktan sonra da bayağı herifler popüler evet. Oldular. Yol da alıyorlar. Bizim sayemizde oldular demeyeceğim tabii ki. Abi zaten öyle bir şey olsa ama bu grupları bayağı bir Türkiye'de görmek isterim. Yani büyük festivallerin evet, yani veyahut da, Ömer iyi bir festivalde gidip adamı yurt dışında yakalayacaksın. Yani, dinleyeceksin ya. Evet, yani evet. Hayalimizde böyle şeyler. Henüz daha iyi bir festival organizasyonu yapamadık senle ulan atlayıp Sweden Rock'a gidiyoruz veyahut da bir Hellfest'e ama orada gidiyoruz. Da iyi şeyler var mı? Bir Hellfest işte, var işte düzgün. İşte Hellfest, Hellfest de kendi içinde bazen çok sertleşiyor. Bazen sertleşiyor. Yani bu sene o kadar iyi değil mesela. Örneğin ben Nürnberg'de akrabam olması nedeniyle bir kere daha şeye gideceğim. Rakim Park'a ama abi Rakim Park'ın şeyi bir çıkıyor. Ne derler? Death Metal'e kaçmışlar. Abi yani dediğin gibi yani neyini dinleyeceğim? Ya 3 yıl önceki gittiğimdeki grupların aynıları var. Aynen aynen. İşte Ärzte Merzte gibi Almanların çok popüler grupları ve dediğin gibi öbür tarafta da Death Metal'ciler böyle bir 20-30 grupluk bir grup şeklinde orada duruyorlar. hani benim oradaki kazancım birkaç tane çok iyi melodik rock örneğin ne bileyim Hellstorm yakalamıştım. Kız solisti böyle sabah açmıştı grup. Yani. Şimdi Amerika'da Grammy kazandılar. Yani o tür şeyleri yakalamış oldum. Benim için değişiklik oldu. Bir Kiss'i görme şansım oldu. Rammstein'i Türkiye'ye gelmeden önce görme şansım oldu. Motorhead'miş, şuymuş, buymuş bir Almanlarla beraber dinleme şansım oldu. Ha bu arada Slayer geliyor Türkiye'ye. Gider miyiz? Belki gideriz Slayer'a. Vokalist yok. Tom Araya yok mu? Evet, yok. Gitarist yok. Ya nasıl Tom Araya yok mu? Tom Araya yok. E Tom Araya'sı Slayer. Tom Araya'nın yerine kim geliyor? Kim? Metallica'nın eski basçısı. Aa, Trujillo mu çalacak? Yok. Hayır, şey, evet. Newsted mi? Newsted çalıyor. Gitarist yok. Yani bir tek Gary King var. Gary King'le Lombardo da yok. Araya çıktı mı? Yok o zaman Slayer mi? Hayır çıkmadı. Abi. Herifin sesi... Hastalıklıydı zaten biliyorsun. Ses tellerinde sorun yaşıyordu. Evet, bizim şeyde de Almanya'da işte da sorun. İşte Slayer'ı şey yapıyorlar. Destekliyorlar diyeyim. Devam etsin diye diğer abi yok arayasız olmaz. Bilmem ilginç olabilir. Slayer cover band gibi görüyorum yani. Slayer'in gitaristini almışlar cover band. Aynen. Yani öyle bir duyum aldım şimdi. O zamana kadar belki geri döner. Lombardo sorun yaşadı. Ağustos'ta geliyordu değil mi onlar? Evet. Ağustos'a kadar belki geri dönerler ya da bu bir... Lombardo çıktı onu biliyorum. Yani şeydi, finansal Lombardo konularda çıktı. Anlaşamadığından çıktı. Evet. Yani öyle Lombardo tam zaten ben sana bir şey söyleyeyim mi? Lombardo'nun İlk dönemi çok iyiydi. Lombardo'dan sonra Lombardo'nun bir öğrencisi geldi. Bostaff neydi? Phil Bostaff bir şey yani, Bostaff. Sonrasında Lombardo'ya geri dönülmez. Herif süper çalıyordu. Evet, Bostaff iyiydi. Yani Slayer'ı aldı götürdü. Bambaşka müzik tarzına dönüştürdü. Yani modernize etti davuluyla. Aynen. Çünkü inanılmaz tekniği olan bir herifti. Lombardo bildiğin eski kamyoncu gibi bizim yani hani baktığında yani. Oğlum aman vallahi çıkışta vururlar bizi. Çıkışta vururlar bizi. Ya 80'lerde yani, adamın davul tekniğiyle şimdi Lombardo, kıyaslamayalım. Lombardo işte geliştirmedi işte, bence. Hayır bir de geliştirmedi bir de değişik müziklere de girdi. Avantgard müzik yapıyor. Avantgard'a girdi. Avantgard'a yani, girdi. Onu diyecektim. Niye avantgard'a girdi? Çünkü tekniğini değiştiremedi. Mike Patton'la falan değişik şeyler yaptı aynen. Tekniği de geliştiremiyorsan başka şeyler ararsın neyse, hayatında. Neyse Guru'ya dönelim. Dedikodu yapmayalım. Feci girdik ya. Ay 47 dakika. Çalabilecek mi Striper'ı? Striper'ı çalarız ama Santa Cruz gitti. Yok o gitti. Evet. Guru'nun White albümüne adını veren şarkıyı hemen anons edelim. Evet. Striper'a zamanımız kalsın. Evet, bugün çok iyi gitaristlerle çok iyi evet. Şey partisyonları dinleyip duruyoruz. Melodik geçiş ve klavye partisyonları dinliyoruz. Neyse. Sırada Striper. Evet, programımızı kapamak için iyi bir grup. Evet, çok da vaktimiz yok gerçi yok, ama. Yok mu? Yok. O zaman yok. Tamam, kısaca var. Yani Striper hatırlarsınız. 2011'de The Covering çaldık. Murder by Pride'ı gene çaldık. Bu programda beğenmediğimizi söylemiştik Murder by Pride'ı. Fakat The Covering'de harika coverlar vardı. Aynen. Gerçekten aynen, çok aynen. beğenmiştik ve şey demiştik. Yani albüm geliyor belli. Tekrar çıktılar ortaya. Artık yani bu bir pazarlama şekli oldu. Eski gruplar bir şekilde biz geliyoruz demenin yolunu ya cover şeklinde bir cover albümü ve hatta iyi bir konser albümüyle duyuruyorlar. Evet, aynen. Yani aynen. Bu artık bir gelenek halini aldı. Ya ve çünkü piyasayı ölçüyorlar. Piyasayı ölçüyorlar. Aynen. Yani ne kadar ilgi var ya, bu aynen. tarza şey vesaire. Yani artık Christian rock denilen işte tarzın babası bu. 1984 Christian metal diyorum ben buna. Christian metal. Kilisenin destekleriyle. Tabii. Ama kilise 20 sene 30 sene destekleyecek hali yok. Belli bir süre sonra arka desteği aynen. çekiyor. Bunlar kendi kanatlarıyla uçmak aynen. zorunda ama kalıyorlar. Ama öyle gitarist, öyle vokalist ki aynen. Yani bir uçmama ihtimali var aynen, mı? Aynen, aynen, aynen. Yani böyle bir gitarist ben yani Sweet çok severim. Tek gitar Michael çalıyor. Michael Sweet gerçekten çok tek şey. Gitar çalıp Oswald konserleri doldurabilen ender glam gitaristlerinden biri. Tek gitarlı glam grubu olmaz diye yırtınıp duruyoruz biliyorsun hani. Yani glam çift gitarlıdır. Çift gitarlıdır dediğim yani biri gibi. Doldurur, biri üstüne döktürür solları. Yardırır diyorsun. Aynen. Çift gitar riffleri kullanırlar ki güzelliği odur. Üstüne de bir de tabii. Oh, yani iyi bir vokalist varsa iyi konserden bir ses, iyi bir sesle yani ağzını suya kaka çıkarsın. Aynen. Yani bu grup bunu tek gitarla yapabilen ender gruplardan biri. Çünkü inanılmaz bir gitaristi var. Tekniği şeyi çok zordur. Hani doldurmayı beceriyor makine diyelim. Gibi çalarlar. Aynen, makine gibi çalmak zorundasın. Başka hiçbir yani. Şeyin yok yani böyle nefes alacak vakti yok. Aynen. Yani aynen. çünkü her şey santimetre kareyi doldurmak zorundasın. Evet evet zaten dolduruyor da gitarist. Aynen. Yani işte, hiç Asfox'un böyle özelliği de o uzatma diye yok, bir yok, şey yok. Es vermez gacır, uzatmaz. Gacır gacır gacır gacır gacır saydırıp 32 duruyor arkada. 32 vuruşluk gitarla gider insanı çıldırtır yani. Bir de bu albümde şeyler de var. Free Soldiers Under Command, to Hell With The Devil. Yani bu şarkılarını da yeniden yapmışlar. Birazcık öyle bir sosu da var. Evet, evet. Yani evet, Second Coming'de. Evet. Zaten Second Coming'de adı yani ikinci. Bu arada grubun adı da Rox Regime'miş. Öyle mi? İlk zamanlar. İlk çıkışta. Ben de yeni buldum söyleyeyim dedim. Oy, söyle vallahi bilmiyordum vallahi grubun böyle bir adı olduğunu. İyi dönüş. Harika. Gerçekten yaptıkları müzik zaten iyiydi. Arada Reborn'dan tut Murder by Pride'a kadar bizim çok hoşumuza giden bir dönem değildi. Evet, evet. Fakat Second Coming hani adı da olduğu gibi ikinci dönüşü, ikinci kere varoluş bizi zaten yine 90'lar 80'ler son dönemini çok andırıyor bu değil albüm. Değil mi? In God We Trust tam o şey. Yani budur. 88'e geri dönmüş. Yani Striper budur. Sen Against the Law'da beğenir miydin? 90, evet. Evet işte evet. Ozfox'un doruğa evet. çıktı albümde aynen, zaten. Aynen. Second zaten Coming'de, en evet. beğendiğim albümlerden biridir o. Orada. Evet değil mi? Yani oradaki parçalar Against the Law'u ben de beğendim. İnanılmazdır. Ben de beğendim, melodik ben de şeyler inanılmazdır. Ömer. Bitirelim. Evet. Striper'la da veda edelim. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol oraklı günler dileriz. Arada Striper'ın Second Coming albümünden Loud and Clear çalıyoruz. İyi geceler.